just wanna make you sweat. Sweat sau wet? Ce variantă preferați? Snoop Dogg a urcat săptămâna aceasta în nouă poziție până pe 27. Locul 26, Martin Solveig și Dragonet, Hello, pică Tiny Tempa pe 25 cu Written in the Stars, avem Dansa Bonito pe 24, adică Narcotic Sound. Săptămâna nu e cu mare noroc pentru Radio Killer, Lonely Heart coboară pe 23, ascultăm Nadia Lee pe locul 22 în RT 100 Rapture. Felt everything around me move. Got nervous when you looked my way, but you knew all the words to say. Then your love slowly moved right in. All this time, all my love waving. Number 22. Me, amore, don't you know? My love, I want you so. 26 locuri pentru Nadia Lee, Rapture, pe 22, Avicii, New Generation Mix, ca să prezentăm cum se cuvine. Întoarcem imediat în RD100 cu Play and Win, Raisin, CJ's, Matias sau Laura. Andreea Beria sunt, rămânem împreună!